Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Gabon guztioi, Eusko Legebiltzarreko atarian omenduko dituzte gaur Fernando Buesa eta Jorge Díaz Zaina duela amairu urte eta kiltzituenak. Gaurko omenaldian EH Bilduko ordezkaritza batek ere parte hartuko du.